ang luto ng iyong ina. Ako'y ganado sa cooking ng ina mo. Maging pancake sa umaga o kape sa gabi. Di ako aatras kasi ubod ng sarap ng cooking ng ina mo. Cooking ng ina mo. Mahusay ang ulam niyo sa bahay. Naluto ng iyong inay. I love you, mommy! Kinilaw na kanin sa tanghali. Merienda niyo'y sinigang na ube. Kakaibang mga sangkap. Putahin ang ina mo. Putahin.